Imani yangu ni kwamba umeshinda salama salimini mpenzi msikilizaji, karibu kwenye taarifa mbaya. Tunaanza na muhtasari wake. Habari inasomwa nami Moize Misago nishirikiana na Clovis Nyonhuru, mitambo inaongozwa na Chancellor Mugisha Wimana. Kwanza muhtasari wa habari zenyewe. Kuna ripotiwa wizi katika kaya za Katani Nyabagere. Raia ambao tayari kupora mali zao walalamika wakitaka serikali kuimarisha usalama Katani hapo. Madaktari tano ambao walibobea katika sekta ya anestezia ndio wanaripotiwa nchini kote. Nchini DRC, ujumbe wa baraza la usalama la Umoja wa Mataifa uliwasili Alhamisi hii nchini DRC. Kwa haya na mengineyo, jiunge nasi hadi tamati. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Shirika Ase Genocide Chirimisho linaitaka serikali kuliruhusia tena kufanya maadhimisho ya kumbukumbu ya ndugu zao waliozikwa eneo la Bubu mkoani Gitega kama vilivyokuwa awali. Terence Mushano, naibu mwenyekiti wa shirika hilo, anasema kuwa haieleweki wakati mashirika mengine yanaruhusiwa. Mushano anagundua uwepo wa upendelevu. Leta zosu ko zakurikiranye kuva bajya abana bicwa gushika kuri leta yo mukuru w'igihugu. Serikali zote kadri zilivyopishana tangu kuuawa kwa watoto wale hadi kwa serikali ya rais wa sasa, tulikuwa tukienda kuwakumbuka bila pingamizi. Mnara wa kumbukumbu ulikuwa pale palipozikwa rais Ndadaye na washirika wake. Nafasi ile wanayosema ilikuwa imetengewa wa Frodebu ambao hawakuwa miongoni mwa viongozi wale wasiofahamika wawekwe pale, lakini si hivyo kwa wengine. Sehemu ya watoto imejengewa, ipo pia inajulikana, hata ikiwa kuna mtu anayetaka kuificha haiwezekani. Kwa hiyo tunachukua fursa hii kumwomba aturuhusu kwenda kuwakumbuka watoto wale, kwa sababu waliuawa bila hatia. Sisi tunatamani kusiwepo upendeleo, watu wakumbuke kwa hali moja na vivyo hivyo kukumbukwa, la sivyo ni upendeleo. Watu wache tuende kuwakumbuka. Badala yake serikali ingeacha kuhuzunisha wazazi wao, ndugu na wapendwa wao. Leta ahubwo yoreka gutuntuza abavyeyi babo, abavukanyi babo n'abakunzi babo. Kuna ripotiwa wizi magira ya usiku Katani Nyabagere mtaani Gihosha kaskazini mwa jiji la Bujumbura. Raia wa eneo hilo wanasema kuwa wanapomolewa nyumba na kuibiwa mali zao. Baadhi ya walioibiwa wanafahamisha kuwa walipeleka malalamiko yao kwenye utawala shina, lakini hawakusaidiwa chochote. Wanawataka polisi kuwalindia usalama. Kiongozi wa mtaa wa Gihosha anaeleza kuwa hana habari kuhusu wizi huo. Mengi zaidi na Shagri Makoto. Hao ni baadhi ya raia wanaishi mtaani Nyabagere kaskazini mwa jiji la Bujumbura, ambapo wanasema kuwa wanakabiliwa na ujambazi usiku, ambapo wanabomolewa manyumba na kuibiwa mali zao. Wanafahamisha kuwa wakilala na kuamka asubuhi wanakuta milango kuvunjwa na tayari kuibiwa vifaa tofauti. Wakazi hao wanajulisha kuwa baada ya siku hiyo majambazi hao waliendelea kuiba katika kaya nyingine. Raia hao wanataja kusikitishwa na kuona wamepeleka malalamiko yao kwa utawala mtani humo, lakini bila matokeo yoyote. Raia hao wanalalamika wakiomba kulindiwa usalama na ule wa mali zao. Wananchi hao wanasisitiza wakisema kuwa pafanyike kile kiwezekanalo ili waweze kuishi kwa utulivu na amani kama ilivyokuwa hapo awali. Wanapendekeza kufanyika mikutano ili raia waweze kuishi kwa amani. Raia hao wanasema kuwa ujambazi huo hufanya wasiweze kupiga kipao mbele kimaendeleo, wakipendekeza usalama ulindwe vipasavyo. Viongozi wa tarafa hilo la Gihosha wanakanusha kuwa kuna habari yoyote kuhusu ujambazi huo walishapokea. Tulipomtafuta kwenye simu msemaji wa Wizara ya Usalama, ametuelekeza kwa msemaji wa polisi, na juhudi zetu za kumpata huu msemaji wa polisi kugonga mwamba ya kuwa simu yake ilikuwa ikilia ili haitiki. Shukran Charlie Makoto. Katika sekta ya afya ni kwamba uhaba wa wafanyakazi pamoja na vifaa ni moja wapo wa changamoto zinazokabili sekta ya anesthesia, na hayo yamefahamishwa na Daktari Francois Ndarugirire Ijumaa hii katika uzinduzi wa shughuli za waganga waliobobea katika sekta ya anesthesia nchini Burundi. Mganga huyo anasema kuwa inabidi serikali ishughulikie sekta hiyo ambayo ina waganga wachache, huku wakadiriwa kuwa tano. Baada ya mapumziko kidogo tu tunaendelea. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Raia wa jamii ya watu wa tarafa tarafani Giheta katika mkoa wa Gitega wameridhishwa na hatua iliyopigwa katika ubunifu wa utengenezaji wa vyungu vya kutagia vifaranga. Ukosefu wa udongo na masoko ya mauzo ni baadhi ya changamoto wanazokabiliana nazo. Katibu tarafa ya Giheta na mshauri wa gavana wa mkoa wa Gitega anayehusika na masuala ya kijamii wanaashiria kuwa wanahamasisha raia wa jamii hiyo kujiunga na vyama vya ushirika ili wapate masoko kwa urahisi. Mengi zaidi naye Jamari Vyane Ngenda Kumana. Raia hao kutoka jamii ya watu wa wakazi wa tarafa la Giheta mkoani Gitega wanaeleza kwamba walipoanza kazi hiyo ya ufinyanzi ya mitungi ya kisasa ya kuatamia vifaranga, walianzisha mchakato huo baada ya kuonyeshwa taswira ya mtungi ambayo viongozi wa zama za ushirika ambayo walikuwa wakihitaji, na baadaye ndipo raia hao kutoka jamii ya watu walijihusisha na kazi hiyo kwa mafanikio. Miongoni mwa raia hao tuliojiana kutoka kijiji cha Kiimba walitufahamisha kwamba teknolojia hiyo iliwawezesha kujiendeleza kwa sababu pesa wanazopata kutoka kazi hiyo zinawasaidia kukidhi mahitaji ya kila siku, hususan kupata virutubisho vya ardhi, ada za shule, pamoja na pesa za kununua mifugo tofauti kama vile mbuzi, kondoo, ng'ombe pamoja na nguruwe. Aidha, raia hao wanapongeza jitihada za serikali za kuwaunga mkono katika juhudi hizo. Miongoni mwa changamoto wanazokabiliana nazo ni uhaba wa udongo wa mfinyanzi pamoja na kutopata soko za kuuza mitungi hiyo kwa kiwango toshelevu, kutokana na jinsi vyama vya ushirika vinavyopatikana tarafani Giheta vinavyojihusisha na kazi ya ufugaji vinapatikana kwa kiwango finyu. Uhaba huo wa udongo wa mfinyanzi, B. Micheline Ninahazwa, katibu tarafa Giheta, anaeleza kwamba wanachopea kipaumbele ni majadiliano baina ya raia hao kutoka jamii ya watu pamoja na wamiliki wa udongo wa mfinyanzi. Kwa upande wa Samuel Ninazwe, mshauri wa gavana wa mkoa wa Gitega anayejihusisha na masuala ya kijamii, anaeleza kwamba kwa upande wa serikali wanachofanya ni kuhamasisha raia hao kutoka jamii ya watu kujiunga na vyama vya ushirika ili waweze kuboresha kazi yao, na serikali ipate jinsi ya kuwapatishia soko za kuuza mitungi hiyo kwa mashirika mbalimbali ambayo yanajihusisha na kazi ya ufugaji wa kuku. Mshauri huyo wa gavana wa mkoa wa Gitega husika na masuala ya kijamii anaeleza kwamba raia hao kutoka jamii ya watu wanapojiunga na vyama vya ushirika, serikali huwa ikiwasaidia kupata mikopo kwenye benki ya vijana pamoja na benki ya kina mama. Shukrani Jamari Vyane Ngenda Kumana. Kuanzishwa kwa taasisi ambayo hutoa ujumbe wa kusubiri kila wakati baada ya kutangazwa kwa Ejeebu kuhusu tabia nchi ni muhimu sana. Desire Mundoyi, mtaalamu wa kitaifa wa maandalizi na majibu ya dharura katika shirika la Msalaba Mwekundu, anaeleza kwamba hii itasaidia idadi ya watu kujua jinsi ya kujitayarisha kujikinga dhidi ya hatari za maafa. Alisema Alhamisi hii baada ya mkutano uliokutanisha wadau mbalimbali wa masuala ya kujikinga na hatari na shirika la Msalaba Mwekundu la Burundi. Habari za kimataifa. Na tukimulikia anga za kimataifa ni kwamba wajumbe wa nchi wanachama kwenye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa mliwasili nchini DRC jana usiku kwa ziara siku tatu, ziara inayokuja wakati huu mapigano makali yakiripotiwa kati ya wasi wa M23 na vikosi vya serikali mashariki mwa nchi hiyo. Ziara wajumbe hawa itawakutanisha na wadau mbalimbali wa nchi hiyo wakiwemo viongozi wa serikali kwa lengo la kujaribu kutafuta suluhu ya usalama kwenye maeneo ya mashariki ambako makundi yenye silaha yameendelea kutatiza usalama. Na rais wa Sudan Kusini Salva Kiir na makamu wake Riek Machar hivi leo wanatarajiwa kuwa na mazungumzo yanayolenga kuzungumzia hatua ya hivi karibuni ya Kiir kumfuta kazi mke wa Machar aliyekuwa anahudumu kama waziri wa ulinzi. Rais Kiir pia alimfuta kazi waziri wa mambo ya ndani pamoja na waziri wake wa mambo ya nje, hatua iliyotajwa kuwa inatishia utekelezaji wa mkataba wa amani. Ni kwa kiasi gani mazungumzo hayo yatakuwa na tija? Na hadi hapa mpenzi msikilizaji, ikiwa ni saa 7:33 la ziada sina isipokuwa tu ni kulikunja jamvi la taarifa hii. Niwashukuru nyote ambao mmetega sikio tangu mwanzo hadi mwisho. Nimshukuru pia fundi mitambo Chancela Mugisha Wimana. Taarifa hii ilikuwa ikisoma kwenu nami Moise Misago nikishirikiana na Clovis Nyonkuru. Alamseke.